rekrutacyjnej. Może na początek wymieni nam pan swoje trzy najmocniejsze strony. Regularnie zlecam kontrolę zawieszenia, wymianę opon z zimowych na letnie oraz obowiązkowo czyszczenie klimatyzacji na nowy sezon. A to wszystko oczywiście w autoryzowanym serwisie Volkswagena. Wykaż się profesjonalizmem. Powierzaj swojego Volkswagena fachowcom i ciesz się bezawaryjnymi podróżami. Zyskaj komfort i bezpieczeństwo, zlecając sezonowe czynności autoryzowanemu serwisowi Volkswagena. Teraz w promocyjnych cenach. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. 18 minęła, w Trójce czas na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Podróżujesz samolotem? Twoje dane dostaną służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Rząd przyjął przepisy, których celem jest m.in. walka z terroryzmem. Córka agenta Sergeja Skripala czuje się coraz lepiej. Kobieta i jej ojciec zostali otruci miesiąc temu w Wielkiej Brytanii. Kultura na drodze to podstawa bezpieczeństwa, przypominają policjanci w Dniu Grzeczności za Kierownicą. Te przepisy to kolejny sposób na walkę z terroryzmem. Mają być przyjęte przez wszystkie kraje Unii, a dziś zaakceptował je także polski rząd. Mowa o projekcie, zgodnie z którym służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo będą miały wgląd do danych wszystkich pasażerów korzystających z polskich lotnisk. O szczegółach informuje wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. W naszym przypadku będzie te dane gromadziła odpowiednia komórka i odpowiedni pełnomocnik w Straży Granicznej. Oczywiście te dane będą mogły być wymieniane, przekazywane pomiędzy podobnymi komórkami w innych krajach europejskich. Nowe prawo dotyczy wszystkich międzynarodowych lotów pasażerskich do Polski albo z Polski. Służby dostaną dane wszystkich pasażerów, a nie tylko tych wzbudzających podejrzenia. Tak to musi wyglądać, ponieważ przewoźnicy nie wiedzą, z kim się może wiązać zagrożenie terroryzmem bądź innymi przestępstwami. To wiedzą właściwe służby, dlatego te dane muszą być przekazywane do odpowiednich służb, które to identyfikują i wyeliminują stosownymi działaniami te zagrożenia. Bez tej wiedzy byłoby to znacznie trudniejsze. Te zagrożenia to nie tylko terroryzm, ale także przestępstwa skarbowe, handel ludźmi, nielegalny obrót bronią i amunicją, handel narkotykami czy kradzionymi samochodami. A zgodnie z przepisami przewoźnicy lotniczy będą zbierać i przekazywać m.in. takie dane, jak imiona i nazwiska pasażerów, dat rezerwacji i trasy przelotów. Nie będą zbierane tak zwane dane wrażliwe dotyczące na przykład rasy, poglądów politycznych, przekonań religijnych czy stanu zdrowia. Julia Skripal zapewnia, że czuje się coraz lepiej. Córka podwójnego agenta Sergeja Skripala została otruta w Salisbury w Wielkiej Brytanii na początku ubiegłego miesiąca. Tydzień temu lekarze poinformowali, że jej stan zaczyna się poprawiać. O otrucie Rosjan Brytyjczycy oskarżają Kreml. Ten zarzuty odpiera. Obudziłam się tydzień temu, z radością donoszę, że z każdym dniem nabieram sił, czytamy w oświadczeniu. Do tego słowa podziękowania dla mieszkańców Salisbury i dla lekarzy. Wszystko to było dezorientujące. Mam nadzieję, że uszanujecie prawo do prywatności moje i mojej rodziny w czasie, gdy dochodzić będę do zdrowia, deklaruje kobieta. Jest już reakcja ambasadora Rosji w Londynie, Aleksandra Jakowenko. Jestem naprawdę szczęśliwy. Mam też nadzieję, że Sergiej Skripal powróci do zdrowia. Jestem pewien, że pewnego dnia Julia Skripal przyjedzie znowu do Moskwy, gdzie ma pracę, gdzie radzi sobie świetnie, jest zamożna. A jej ojciec? Cóż, to jego wybór. Zdecydował się, by mieszkać na Wyspach. W krótkim oświadczeniu brak jakiegokolwiek odniesienia do stanu ojca Julii Skripal. Według ostatnich doniesień tu nie ma poprawy. Stan 66-letniego mężczyzny pozostaje krytyczny, choć stabilny. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dobre maniery na drodze są gwarancją bezpieczeństwa, przypominają policjanci z drogówki. Okazją jest obchodzony dziś Dzień Grzeczności za Kierownicą. Wystarczy trochę wzajemnej życzliwości, podpowiada wiceszef Mazowieckiego drogówki Stanisław Popiel. Pamiętajmy o tym, że wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy popełniamy błędy, ale jeżeli popełniając jakiś błąd przeprosimy za to, uśmiechniemy się do tej drugiej osoby, to przynajmniej jakoś złagodzimy może skutki, po prostu nauczmy się wybaczać. O tym, że bezpieczeństwo idzie w parze z szacunkiem, przypominali także kierowcom radomscy uczniowie. Pokazywaliśmy kierowcom te znaki. Kierowco, nie poluj na zebrach, żeby uważali na tych zebrach. Czekamy, aż auta się zatrzymują i spoglądamy w lewo, w prawo. A najpoważniejsze wykroczenia kierowców to omijanie innego samochodu przed przejściem dla pieszych i wymuszanie pierwszeństwa. Teraz to wszystkie informacje. Na kolejne zapraszamy o 19:00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, będzie chłodniej, temperatura maksymalna od 7 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Przysięgam, że nie wiem kto, proszę mi też wierzyć, że tak samo jak państwo nie mogę się doczekać, by się w końcu dowiedzieć, kto wyjdzie ze studia imienia Agnieszki Osieckiej ze statuetką srebrnych ust. Do 19 wszystko się wyjaśni. Gospodarzami gali są Beata Michniewicz i Marcin Łukawski. Srebrne usta 2017. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie na dorocznej uroczystości wręczenia statuetek srebrnoustym politykom. A witają Beata Michniewicz i Marcin Łukawski. Witamy bardzo serdecznie. Witamy bardzo serdecznie słuchaczy licznie zgromadzonych przy radioodbiornikach w całym kraju, ale także witamy dostojnych gości zgromadzonych w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wszystkich gości witamy równie serdecznie, ale szczególnie chciałam powitać kandydatów, którzy w tym roku walczyli czasami wbrew swej woli o statuetkę srebrnoustego oraz laureatów z ubiegłych lat. I zapraszamy na scenę pana dyrektora programu Trzeciego Polskiego Radia, Wiktora Świetlika. A to ten, przy którym się śpiewa. Dobry wieczór, szanowni państwo. To ogromny zaszczyt móc kierować tąże stacją, która wręczy dzisiaj tą zaszczytną nagrodę. Przyznam, że przez lata obserwowałem jako dziennikarz Srebrne Usta i zawsze byłem nieco bardzo lubiłem tę nagrodę, a równocześnie byłem nieco zaniepokojony ze względu na to, że żyłem z pisania felietonów przez długi czas i zawsze się bardzo obawiałem, że w pewnym momencie politycy zrobią poważną konkurencję dla satyryków. Biorąc pod uwagę ostatnie ruchy i zmiany finansowe w kieszeniach polityków, tym bardziej się tego obawiam. A obawiam się jeszcze jednej rzeczy, że wtedy satyrycy z braku pracy zostaną politykami. No ale trudno, taki jest rynek. Lepsze czasem wypiera gorsze, także konkurujmy ze sobą. Szanowni Państwo, miłej zabawy. Chcieliśmy powitać jeszcze jedną osobę szczególnie, pani profesor Katarzyna Kłosińska. Zapraszamy na scenę. Jak Państwo wiedzą, pani profesor na antenie trójkowej opowiada, jak się mówić powinno, jak się mówić nie powinno, poprawia nas troszkę, doradza ze skutkami dobrymi, ale w swojej pracy naukowej zajmuje się właśnie tematem naszego dzisiejszego spotkania, czyli językiem polityki i językiem polityków. Kasiu, powiedz proszę, jak ty odbierasz ten plebiscyt, ponieważ także ze względów zawodowych obserwujesz go, także z przyjemności mam nadzieję, ale ze względów zawodowych również od wielu lat. Tak, ten plebiscyt, myślę, pokazuje taką ludzką stronę polityków. To znaczy pokazuje to, że politycy, których znamy najczęściej z mównicy sejmowej albo z jakiegoś takiego miejsca bardzo poważnego, potrafią się pomylić. Czasami są to pomyłki freudowskie. Czasami dzięki takiej wypowiedzi, która później jest nominowana, dowiadujemy się czegoś, czego polityk sam nie chciałby na przykład powiedzieć. Odkrywamy różne, na przykład nowe kraje. No, różne rzeczy można wychwycić z tego. Językoznawca rzeczywiście ma dużo pracy przy tych wypowiedziach. To jeszcze jedno pytanie, bo bardzo często pojawia się to pytanie przy okazji Srebrnych Ust. Czy ta statuetka jest dla polityka prestiżem, splendorem, czy tak raczej nie za zbytnio? Myślę, że tak, bo nawet z ubiegłych lat wiemy, że politycy czasami niektórzy specjalnie konstruowali jakieś wypowiedzi pod tym kątem, żeby one były potem nominowane do Srebrnych Ust. Dziękujemy Ci, Kasiu. Jeszcze poprosimy Cię o komentarz za chwilę. Ale teraz przechodzimy do przypomnienia wszystkich nominowanych wypowiedzi. Wyłoniło ich po gorących sporach trójkowe jury, a potem słuchacze głosowali za pomocą internetu albo wysyłając SMS-y. Prezentowaliśmy je na antenie i teraz przypomnimy je w kolejności alfabetycznej. A więc zaczynamy. Pierwszą można określić tak. Kto mieczem wojuje, od miecza może zginąć. Bartosz Arłukowicz. Poseł Pawłowicz wrzeszczy do mnie szatanie. Stajemy do konkurencji, pani poseł. Ciekawe, kto kim zostanie. Ja mam taką uwagę, żeby państwo dopiero po wypowiedzi bili brawo, bo w przeciwnym razie nie słyszymy, co politycy mówili. Zdecydowanie zachęcamy do bicia brawa. Oczywiście. Drugi kandydat to Joachim Brudziński. W tej chwili, jak wiemy, minister spraw wewnętrznych i administracji, ale słowa nominowane padły z ust jeszcze wtedy wicemarszałka Sejmu, a stało się to na spotkaniu z wyborcami w Siedlcach. Dzisiaj, proszę państwa, w polskim parlamencie ma miejsce taka sytuacja, że nawet, no, chciałbym się powiedzieć obrazowo, nawet najgłupsza koza ma takie poczucie, że może skakać jak na pochłą wierzbę na Jarosława Kaczyńskiego, na panią premier czy na Prawo i Sprawiedliwość. No cóż, my to znosimy cierpliwie i z pokorą, ale chcę państwu powiedzieć, że choćby te najgłupsze kozy skakały do końca tej kadencji, to wcale nas to ani nie przestraszy, ani nie zniechęci do tego, żeby kolejne wybory dzięki państwa poparciu i państwa zaangażowaniu wygrać. A oto wypowiedź, która w ostatnich dniach zrobiła bardzo dużą karierę w internecie, chociaż słowa te prezydent Andrzej Duda wypowiedział jesienią ubiegłego roku. Ja państwu powiem, że ja pracuję cały czas. Prawda. Ja się cały czas czegoś uczę. Bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu, ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę, ja się uczę w samolocie, kiedy lecę. Ja się cały czas czegoś uczę. Jak się nie uczę tego, co mam powiedzieć, to się uczę tego, co będę chciał kiedyś powiedzieć. I wydaje mi się, że warto w związku z tym, więc czytam jakąś książkę. Jeżeli nie, to siedzę i uczę się języka, nowe słówka. Cały czas się czegoś uczę. Bo uważam, że to jest jedyna droga do tego, żeby cały czas trzymać się na wysokim C. Jeśli państwo pozwolą, ponownie zaglądamy do Sejmu, a tam prezes Prawa i Sprawiedliwości tak oto odpowiada przewodniczącemu Platformy Obywatelskiej Grzegorzowi Schetynie. Przypuszczam, nie jestem pewien, ale przypuszczam, że pan być może wierzy w to, co pan mówi. I to jest rzecz opisana w socjologii, filozofii politycznej już bardzo dawno. No była ta definicja, jedna z wielu definicji ideologii, fałszywa świadomość. Proszę państwa, może się mylę, ale mam wrażenie, tu patrzę na pana prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, że Władysław Kosiniak-Kamysz bardzo starannie sobie przygotowuje swoje wypowiedzi, ponieważ ostatnio sypie bąmotami jak z rękawa. Przedmiotem tego, który trójkowe jury wybrało do głosowania, a właściwie nie przedmiotem, tylko podmiotem, a może i przedmiotem, ale właśnie nie wiem, czy kornik to podmiot, czy przedmiot był i kornik, no i człowiek walczący z kornikami, czyli były minister środowiska Jan Szyszko. Narobił więcej szkód niż największy nawet kornik. Można powiedzieć, że zastał Polskę drewnianą, a zostawi wykarczowaną. Przeniesiemy się teraz do studia obok, tu niedaleko, nasze studio trójkowe. Tam o poranku często wpadają politycy, rozmawiamy o tej polityce, ale okazuje się, że nie tylko, bo w salonie politycznym Trójki lider ruchu Kukiz 15, Paweł Kukiz, opowiadał prowadzącej o zdrowiu. Jeśli chodzi o życie zdrowe, jak najbardziej tak. Codziennie rano ćwiczenia. Jakie ćwiczenia? Co pan ćwiczy? Wolę nie pokazywać, bo niektóre ćwiczenia są z zakresu... Nie mogę pokazać, ale nawet nie mogę opowiadać szczególnie o tych ćwiczeniach, bo to są ćwiczenia specyficzne, ćwiczenia, które pokazali mi fizjoterapeuci o takich specyficznych ruchach i nazywa się to ćwiczeniem ogona, znaczy kości ogonowej. Dlatego nie rozwijać tego tematu. To są mięśnie takie wewnątrz, pod tak zwanym kaloryferem. Ale na co to jest? No, na ogon. Ciekawi jesteśmy, czy gdyby pan przewodniczący został laureatem, to by pokazał. Czy więcej osób ćwiczy ogon? Nie wiem. Czy ktoś z państwa ćwiczył? Ja pierwszy raz o tym słyszałam. Proszę państwa, wiele można powiedzieć o szefie klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska Sławomirze Neumannie, ale my skupimy się na jednym. Na tym, że zna literaturę dziecięcą, co jest powodem do chwały. Jesteście rządem Pinokiów, codziennie te nosy wam się wydłużają. I zachowujecie się tak, jakbyście byli wystrugani wszyscy na jedną modłę. Kłamać rano, kłamać dzień, kłamać wieczorem, a może ciemny lud to kupi. A na dole, w pierwszym rzędzie, siedzi wasz mistrz Geppetto. On to zrobił. On to zrobił. On was wszystkich stworzył. I wystrugał. Przechodzimy do kolejnego kandydata. W 2017 roku założyciel Nowoczesnej, Ryszard Petru, troszkę mniej zabierał głos, troszkę rzadziej występował publicznie, ale były też takie wystąpienia, no, przy których nie mogliśmy przejść obojętnie, których nie mogliśmy nie zauważyć. Panie Grysku, wszyscy jesteśmy na you, czyli wszyscy jesteśmy na ty. Krótkie, ale takie misyjne. To prawda. Szef gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego, minister Marek Suski, w zeszłym roku wygrał nasz plebiscyt, a pomogła mu wtedy, jak być może państwo pamiętają, caryca Katarzyna. Teraz lekko wsparł go syn byłego premiera, a także szlachetne drzewo. Razem wiedzieliśmy, że to jest, mówiąc tak kolokwialnie, lipa, tak? Ponieważ... Co takiego? Że to jest lipa. Czyli, że... Lipa. Tak, że... są pewne podejrzenia wokół Marcina, tak? Mówi pan, że wiedzieliście obaj z tatą, że to była lipa, a jednocześnie dla tej lipy pan pracował i od tej lipy pobierał pan pieniądze. No i ostatni kandydat, były minister spraw zagranicznych, Witold Waszczykowski. Witamy, panie ministrze. I już słynna wypowiedź odkrywcy geograficznego. Mam okazję prawie do 20 spotkań odbyć się z różnymi ministrami, z niektórymi. Ja na przykład na Karaibach po raz pierwszy chyba w historii naszej dyplomacji, na przykład z takim krajem jak San Escobar albo Belize. No a każdy z tych krajów to jest jeden głos w Radzie, w Zgromadzeniu Ogólnym tutaj w ONZ-cie. Oto i cała dziesiątka. To już wszyscy kandydaci. Za kilka minut będzie jasne, którzy politycy dostaną srebrne statuetki. Tu je państwo widzą. Stoją na tym, jak to się nazywa, piec. Stoją na piecu. Ale nie na wiem, piecyku. Dobrze, tak. Stoją na piecu, ale najpierw jeszcze poprosimy Katarzynę Głosińską, żeby tak... bardzo lakonicznie oceniła poziom tegoroczny, żebyśmy już tę misję radia realizowali w każdym momencie. Myślę, że miernikiem poziomu wypowiedzi tych srebrnoustych jest ich skrzydlatość. Inaczej mówiąc, jeżeli te wypowiedzi stają się po jakimś czasie skrzydlatymi słowami, no to znaczy, że były dobrze wybrane, że były ciekawe rzeczywiście, że naród je polubił, no bo potem chodzi o to, że to żyje własnym życiem. Zobaczymy, jak będzie w tym roku, ale niektóre z tych wypowiedzi, które tutaj już się pojawiły, już stały się skrzydlatymi słowami już teraz. Także myślę, że jest tak, jak powinno być. Dziękujemy. Dziękuję. Profesor Katarzyna Kłosińska. Tak jak pani profesor powiedziała, czekamy na kolejne wypowiedzi. I tu teraz kolejny punkt programu, bardzo ważny. I dwie uwagi. Po pierwsze, Beata Michniewicz jest czujna. Czujna jak ważka. I cały czas śledzi to, co mówią politycy, i wybiera co bardziej smakowite wypowiedzi z 2018 roku, a więc proszę nie ustawać w wysiłkach. To po pierwsze. A po drugie, jak słyszeliśmy przed chwilą na tej scenie, człowiek się cały czas uczy. Cały czas się uczy, więc może i teraz jest taki moment, w którym możemy się zainspirować, czegoś się nauczyć, siedząc w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, czekając na odbiór statuetki Srebrnych Ust. Człowiek też może się uczyć. I to jest taki moment z inspiracją. Zapraszamy na scenę. Grzegorz Halama. Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Odchudzam się intensywnie od kilku lat. Dziękuję za ten pomruk podziwu. Tak to sobie interpretuję. Ja rozumiem, jest pewien szok taki poznawczy, no ale jedną z metod, którą obrałem, był ruch, klasyk, bo poległem na diecie. Myślę sobie, matko, przecież mamy czasy, w których są, nie wiem, kluby fitness. Wybiorę sobie jakiś, pójdę, zapłacę. Każą mi coś tam robić, wyjdę chudzieńki jak szczapka. Na mapie sobie wybrałem, a dobra, pójdę tam. Idę. Patrzę na drugim piętrze. Ćwiczyć to jedno, dostać się to drugie. No nic, dobra, idę po tych schodach, bo windy nie było. Idę. Sytuacja zupełnie absurdalna, bo wchodzę do klubu fitness, podchodzę pod drzwi, już jestem zziany i spocony, taki... Patrzę, grupa gości, też zziana, spocona, ciężko trenowali, ale wychodzą. Przez pierwszy tydzień dołączałem do nich, a myślę, dobra, to tak na rozgrzewkę. Minął tydzień, myślę, wchodzę, myślę, mamuniu, przecież się urodziłem do klubu fitness. Wchodzę, od razu z progu, sklepik z batonami odchudzającymi. Myślę, jest, mam was fitnessiarze, padnę tam na wykładzińce, będą donosić po batoniku, będę chudł. A myślę, nie, dieta nie. Na tym poległem, myślę, do kogo mam się zgłosić? Do kogo mnie skierowano? Do personal managera. Myślę, a gdzie jest pan od WF-u? Nie ma, zmieniło się, to nie, że żarówka, karki naparzają, nie. Personal manager, myślę, dobra, to jest znamie naszych czasów. Tak się kształtuje nasz współczesny język, mianowicie jest taki trend teraz, zwłaszcza wśród młodych ludzi, że nie wiem, robisz coś, zajmujesz się czymś, to ma polską nazwę. Nie przyszpanujesz, wystarczy angielska nazwa, zagraniczna, ło, już możesz szpanować. Durny przykład, powiedzmy, że idzie sobie koleś i ma coś takiego, że lubi sobie kucnąć. Znajomi pytają, co ty robisz, co się dzieje? No kucam takie, tam wiesz co. Po co się kokosić? Wystarczy dobra angielska nazwa. Kucing. Już można szpanować. Teraz idzie mój, przepraszam panowie, co ty robisz, nie wiesz? Kucing. Oni, wow, ale czad, skąd to znasz, co to jest? No, sprawdź sobie w internecie. Rzeczywiście, w internecie strona International Kucing Society. Miliony lajków, powstał sklep z ciuchami do kucingu. Już tam teraz kucasz w trampkach, to się śmieją, że amator. To jest dobre, żeby odróżnić amatora od prawdziwego profesjonalisty. Mówiąc wprost, nie każdy, kto kuca za stodą, uprawia kucing. Tak wszystko jest jasne. Bardzo zazdroszczę młodzieży tego zwyczaju, tego nazywania po angielsku, bo oni się czują dumni. Cokolwiek sobie wymyślą, to ma angielską nazwę, idzie w internet, już jest strzał. Ja wychowany w latach 70., 80. niestety nie miałem takiego zwyczaju, no nie było takiej mody. A szkoda, bo wszedłbym w dorosłe życie z o wiele wyższym poczuciem własnej wartości. Zawsze myślałem, że jestem zwykłym łobuziakiem, obdartusem, który biega po dachach, łazi po drzewach. No nie, to był parkour. Teraz to wiem. Kiedyś mówiło się, że o, ktoś wygląda jak żul, jak dziad. Teraz o, hipster. Szacun. Kiedyś mówiło się, że ktoś się odzywa, pierdzieli, nie pytany o zdanie. Teraz o, pisze bloga. Szacun. Ja bym dostał za to wciry od taty. No ale dobrze. Zaakceptowałem tę myśl. Idę do tego personal menadżera, mówię, dzień dobry. On, a dzień dobry, czekaliśmy na pana. Myślę, no tak, widział halamę w telewizji, że coraz grubszy. Musi się doczłapać prędzej czy później. Ale nie, on mówi, a dzień dobry, czekaliśmy na pana. Zaprowadził mnie do licznika gazu i czekał, aż spisze. Jest, są brawa, jest. No dobra, myślę, stary dres nie był dobrym pomysłem. Tak, ja myślałem, że wpadnę jak weteran, ale nie, to co chwilę ktoś podchodził, pytał, czy mam dolary do sprzedania. Mogłem sobie chociaż flamastrem 4F wydziabać. 5F, to by sprawdzali w komórkach, skąd ma 5, a mam tylko 4. Dobra, teraz wiem już, jak to działa. Wyjaśniliśmy sobie pomyłkę, on mówi, a pan pierwszy raz, dobrze, tu zapraszam do gabineciku. Tak zrozumiałem, że chce mnie zważyć. Ale taka waga, która waży, jest już tylko w muzeum. Tam była prawdziwa piekielna machineria. Tu drukarki, kable, to internet, do FBI szło prosto. Teraz wchodzisz na wagę, schodzisz, wiesz, ile ważą twoje mięśnie, kości, tłuszcz, brwi, mózg, gałki oczne, co chcesz. Teraz FBI może wpaść. Dzień dobry, aresztujemy, ale tylko pana kości. O, trudno. Personal manager i tak mnie zażył. Mówi, sprawdzimy pana wiek metaboliczny. Myślę sobie, mam już jeden wiek. Bo ja wiem, czy to dobry pomysł. Myślę, lampka jest jakaś na tej wadze. Jak nic wejdę, będzie, że nie żyje czy coś. Dobra, nie było tak źle. A jednak wiek metaboliczny nie kłamie. Okazało się, że ZUS tnie mnie na emeryturę już ładnych parę lat. A czułem, że coś nie tak, bo coraz częściej siedzę, patrzę w przestrzeń. Telewizję oglądam bezmyślnie. Irena Santor zaczęła mnie kręcić. Myślę, dobra, dobra, ratuj pan, idziemy, idziemy. On, nie, spokojnie, proszę pana. Pan pierwszy raz, to tam jest taka bieżnia na tej fitsali. Dosłownie spacerkiem, półtorej godziny, rozgrzewkowo. Ja mówię, dobra, idziemy, idziemy. Chodzimy na tą fitsalę. Poczułem się jak w serialu Prosiaczek i Przyjaciele. Myślę, no dobra, zaczęli beze mnie. I od razu szok psychiczny. Na to trzeba być przygotowanym. Ja nie byłem. Idzie kobieta, taka fitness, zgrabniutka, że tak idzie, idzie, tylko sobie kichnęła. Na sekundę wyszły jej żyły na szyi, na czole. Przez sekundę wyglądała jak predator, że... Się, matko, nie pokazujcie mi tego. Chodź pan na tą bieżnię, dobra. Idę tutaj, uspokoiłem się. Myślę, nie, nie, muszę sobie to jakoś poukładać w głowie. O, wiem, wiem, o. Wiem, jestem jak rzeźba Michała Anioła. Oczywiście taki klos, który mu dopiero przywieźli. Będzie z tego arcydzieło. Uspokoiłem się, nie na długo. Tuż obok na bieżnię studentka skoczyła. I od razu zapryszcza, full power. Ja tak idę, myślę, co ona ćwiczy. Myślę, pewnie gdyby torebkę w pendolino zostawiła, to... Ale myślę, teraz dopiero z tyłu mają ubaw. Tu antylopa ucieka przed tygrysem, tu koleś przed pielgrzymką ćwiczy. Słuchajcie, lazłem to półtorej godziny. Wróciłem do domu, wykąpałem się, położyłem się spać. Rano się budzę, o, kolano mnie napierdziela. Myślę, matko, co jest z tym personal menadżerem? Myślę, idę, idę do fitness klubu znowu. Idę i mówię, panie, co jest grane? Kolano mnie napierdziela. On, spokojnie, wiem o co chodzi. Poszedł do tej kanciapy, wraca, taki swój tabletek. Mówi, to kosztuje 200 zł, to jest porcja na miesiąc, ale naprawdę warto, po prostu nie ma pan mazi w kolanie. Mówię, chwilę, ale jak przyszedłem, miałem maź w kolanie. Myślę sobie, nie wchodzę w to, nie wchodzę w to. Za odpowiednią opłatą najpierw mi wyssali maź z kolana, później zapłacę, wtłoczył mi z powrotem i tak w kółko, nie, myślę, będę płacił podwójnie. Nie wróciłem do fitness klubu, ale nie był to jedyny powód. Kolejny szok psychiczny związany z kobietami. W takim nowoczesnym fitness klubie jest mnóstwo urządzeń. Tak czasem nie wiadomo, jak w ogóle podejść do tego, jak ćwiczyć. Otóż kobiety bez obcinki wchodzą na te urządzenia i trenują. Markiz de Sade spłonąłby rumieńcem. Jest taka maszyna, że babka siedzi, mina zacięta i ćwiczy zwieracze łód. Naparza tymi nóżkami do środka. Ja tak sobie idę, idę na tej bieżni, tak patrzę. O kurczę, sytuacja niezręczna, bo od tego oczu nie można oderwać. Ale sobie myślę, co ona ćwiczy? Po co jej żelazne zwieracze łód? I nagle do mnie dotarło. Strach teraz kobiecie głowę między nogi włożyć. A jak kichnie, co drugi ginekolog będzie chodził ze złamanymi rękoma. Dziękuję bardzo. Grzegorz Halama. Można jeszcze raz. Oklaski. Można. Troszkę pan Grzegorz używał takich ryzykownych wyrazów, ale no ale jesteśmy na takiej imprezie, że wybaczamy. Prawda? Ale to troszkę... może przejdźmy do wręczania. Przejdźmy do rzeczy. Tak, ja muszę zobaczyć, co tu jest w scenariuszu. Teraz mamy. Otóż pora na ogłoszenie wyników. To jest właśnie ten moment i zaprosimy na scenę pana wicedyrektora programu trzeciego Tomasza Kowalczewskiego. Tutaj są statuetki. Rywalizacja trwała prawie do samego końca. Tak, i była bardzo zażarta. I to było naprawdę jak w peletonie który ucieka jednemu i ten jeden go tak goni. Czasem przegoni. Raz był jeden na czele, później był drugi na czele, a później wszystko się zmieniło i to była fascynująca naprawdę obserwacja, którą miałam przyjemność śledzić, mając podgląd pod głosowanie internetowe. To było tak właśnie, że ten jeden już na samym końcu rywalizacji wyprzedził pozostałych. Tego drugiego naciskał ten trzeci, deptał mu po piętach, tego trzeciego naciskał i deptał mu po piętach czwarty i tak było. No i o północy 27 marca, kiedy to zakończyło się głosowanie, okazało się, że zwycięzca jest taki zdecydowany. A trzecie miejsce i srebrna statuetka przypadła w udziale prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu. W imieniu laureata nagrodę odbierze ubiegłoroczny zwycięzca, minister Marek Suski. Przypomnijmy wypowiedź laureata. Przypuszczam, nie jestem pewien, ale przypuszczam, że pan być może wierzy w to, co pan mówi. I to jest rzecz opisana w socjologii, filozofii politycznej już bardzo dawno. No była ta definicja, jedna z wielu definicji ideologii, fałszywa świadomość. Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale zaszczyt odebrania nagrody Srebrnych Ust dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego i myślę, że podziękuję, bo prezes prosił, żeby podziękować za tą nagrodę. Z drugiej strony myślę, że ta nagroda jest docenieniem tej wypowiedzi odnoszącej się do fałszywej świadomości i do tego, że Platforma Obywatelska czasem wierzy we własne kłamstwa, co tak świetnie dostrzegł prezes Jarosław Kaczyński. No, myślę, że prawda w oczy kole, ta reakcja jest najlepszym dowodem. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz w imieniu Jarosława Kaczyńskiego. Też chciałbym powiedzieć, że ta nagroda jest dowodem ogromnej inteligencji słuchaczy, którzy dostrzegli w tej wypowiedzi ogromny potencjał żartu. A nie było to łatwe, ponieważ była to bardzo inteligentna wypowiedź pana prezesa. Chciałem, szanowni państwo, bardzo serdecznie podziękować i życzyć wszystkim, żeby w tak wspaniałej atmosferze odbywała się debata i żeby te nawet drobne uwagi były wypowiadane z taką klasą jak ta prezesa Kaczyńskiego, choć nie była to może najbardziej znamienita wypowiedź, chociażby wypowiedź prezesa TKM, za którą prezes powinien dostać nagrodę chyba 25-lecia, bo tamta nagroda odnosiła się do rzeczywistości i opisywała ją w bardzo lakoniczny, acz bardzo trafny sposób. Dziękuję jeszcze raz w imieniu prezesa. Dziękujemy bardzo. A przed nami kolejny laureat, drugie miejsce i srebrną statuetkę Srebrnych Ust za sprawą głosów słuchaczy otrzymuje szef klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska, Sławomir Neumann. Przypomnijmy wypowiedź. Zanim się pan odezwie, panie przewodniczący. Jesteście rządem Pinokiów. Codziennie te nosy wam się wydłużają. I zachowujecie się tak, jakbyście byli wystrugani wszyscy na jedną modłę. Kłamać rano, kłamać dzień, kłamać wieczorem, a może ciemny lud to kupi. A na dole, w pierwszym rzędzie, siedzi wasz mistrz Geppetto. On to zrobił. On to zrobił. On was wszystkich stworzył. I wystrugał. Panie przewodniczący, ja chciałam coś powiedzieć. Proszę. Taka moja refleksja. Obserwuję od lat polską scenę polityczną i wiem, że każdy klub ma swoich Pinokiów, ale nie każdy ma swojego Geppetta. Nie każdy chce mieć, pani redaktor. Ale tak naprawdę to serdeczne podziękowanie dla słuchaczy, którzy oddali głos, bo to zawsze jest wyróżnienie i dla Trójki. Natomiast no, bajki i muzyka łagodzą obyczaje. Dlatego warto i zachęcam wszystkich, także w polityce, do bajek się odwoływać, bajki cytować. Bajki czasami mają, w środku są czasami ponure i takie dość ciemne, ale zawsze kończą się dobrze. Ta zła bajka za półtora roku też się skończy dobrze. Nie bójmy się bajek, bójmy się polityków, którzy bajki opowiadają. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. No i to jest ten moment, w którym poznamy zwycięzcę tegorocznego plebiscytu. Srebrne usta, pierwsze miejsce przed nami. No i być może państwo się domyślają, myślą? Kto to taki. Jak państwo myślą? Kto? Śmiało, śmiało. No, dobrze. Część mówi dobrze, część mówi niedobrze. No. Nie. Nie. Nie. Przykro mi. Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Przypominamy wypowiedź, proszę bardzo. Mamy okazję no, prawie do 20 spotkań odbyć się z różnymi ministrami, z niektórymi. Ja na przykład na Karaibach po raz pierwszy chyba w historii naszej dyplomacji, na przykład z takim krajami jak San Escobar albo Belize. No a każdy z tych krajów to jest jeden głos w Radzie, w Zgromadzeniu Ogólnym tutaj w ONZ-cie. Panie ministrze, ponieważ już się pan miał okazję, bo to ponad 10 miesięcy, to była wypowiedź z 10 stycznia 2017 roku, oswoić z tą szczególną rolą odkrywcy, to proszę raz, trzymając się konwencji, powiedzieć, jak tam można dojechać, bo kiedyś pan powiedział tramwajem, ale ja nie wiem, który to jest tramwaj. Przede wszystkim serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. Co prawda czekałem bardziej na wyróżnienie z Towarzystwa Geograficznego. Nie nadeszło, może jeszcze ciągle przede mną. No więc muszę panu powiedzieć, natomiast... że wybierał się tutaj ambasador San Escobar, ale tu w Warszawie po prostu popsuł się tramwaj, którym jechał, i dlatego go nie ma. Ja natomiast chciałem państwu się przyznać, że oczywiście jak każdy polityk, każdy stara się zasłużyć, żeby zaistnieć w audycji pani redaktor Michniewicz, przedstawić swoje koncepcje, wylansować się. Starałem się na różne sposoby, a to o tarczy antyrakietowej, a to o wojskach amerykańskich w Polsce, a to o ministrach czy prezydentach, którzy przyjeżdżają do Polski, a to wreszcie o zwycięstwie w ONZ-cie. Nic nie pomogło, dopiero... Dopiero kiedy powiedziałem magiczne słowa San Escobar. No dobrze, panie ministrze, ale cóż zabawnego jest w tarczy? Szanowni państwo, chciałem jeszcze ogłosić jedną rzecz, ponieważ dzisiaj zapadła bardzo ważna decyzja, aby ministrowie zwracali nagrody. Więc ja chciałbym również dzisiaj... Chciałbym również wykonać pierwszy tą decyzję, zwrócić nagrodę, aby mogła zostać zlicytowana i ewentualny dochód z tej licytacji został przeznaczony na szlachetne cele. Dziękuję. Panie ministrze, to co w tej chwili się we mnie dzieje, to są mieszane uczucia. Naprawdę, to są mieszane uczucia, bo z jednej strony piękny gest, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę, ile pan mógłby mieć radości, patrząc na tę statuetkę stojącą gdzieś w gabinecie na półce. To jest mi przykro. Tylko do połowy maja. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Czy reporterzy życzą sobie jakiegoś tutaj bo gestu może w swoją stronę, czy nie? Fotoreporterzy chcieliby zrobić zdjęcie wszystkim nagrodzonym. Czy już sobie poradzili? Chyba sobie poradzili. Jak sobie poradzili, to bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Wszystkie nagrody rozdane w bardzo sympatycznej atmosferze. Jak Państwo widzą, na scenie pojawiają się muzycy. Zachęcamy do wysłuchania, bo będzie bardzo przyjemnie. Mówi się, że w polityce nie ma sentymentów, ale tu akurat będzie sporo sentymentalnych nut i to będzie bardzo, bardzo ładny występ. Zapraszamy Państwa do wysłuchania. Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Miał zdolności w nóżkach. Już mamka, choć kamka ceniła dryka bramka i wyrósł na fircyka, co wciąż nogami fika, jak panny Tacjanny, słowem męski gir. Konkurent Halamek wciąż tańczyła w ramek, gdzie tylko dancing, tam on musiał być najpierwszy w świecie bawi damek. Gdy zjawiał się na fiksie, to zaraz robił krzyk się, maestro z orkiestrą zaraz śpiewał tak: Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram, z gracją, prezentacją, żeby spół. Kanciarz, eleganciarz, jak ty wytańczasz modnie i swobodnie każdy ruch. Ty, amorek nasz, ty, niorek masz. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram, kogoś poproś, kogoś goś ty zuch. Szlagierem warszawskim, pordanserem, sam Staszek Kataszek śmieje się z jego fraszek. On tańczy skoczkiem, kroczkiem, on mruga boczkiem, oczkiem. Ten figlasz, ten miglasz, jak mu przygrasz coś, on dryga jak fryga i simi i dziga. On poci i pokstraci się jak koń. Cała sala gości z zachwytu i z radości, z jazz bandą ryczandą przyśpiewuje tak: Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram, z gracją, prezentacją, żeby spół. Kanciarz, eleganciarz, jak ty wytańczysz modnie i swobodnie każdy ruch. Ty, amorek nasz, ty, umorek masz. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram, kogoś oproś, kogoś poś. Śpiewa z werwą i pogodą Panama. O Panama, tu dziewczęta nie są ryby, nie kochają się na niby. Gdybyś wziął je w swoje tryby, to za tobą wszędzie szłyby Panama. Granatowi chłopcy, żaden im nie obcy, buzi proszą wciąż, kuszą niby mąż. Południowe słońce, takie jest gorące, że gdy przyjdzie mrok, całują parę się do gro. Panorama, tu marynarz, a tam dama, on odjeżdża, ona sama, on przyjeżdża, ona mama, Panama! Czasem nagłą frajdę ma, coś jak z nieba spadnie mu. Szkoda tylko i żal, że to taki rzadki bal, niechby bywał dzień po dniu. Ach, jakby byłoby czo mieć siłę tajemniczą, co spełnia i życzenia, i marzenia. Już nie będzie głodno, ani chłodno. Pokus, pokus, spada mi z nieba co chce. Kurczęta do śniadania, na zmianę dwa ubrania i kącik jakiś ciasny, ale własny. Dosyć już charówki dla złotówki. Kokus, pokus, spada mi z nieba co chce. Mógłbym mieć co drugi dzień niedzielę, a w niedzielę park i karuzele, a na karuzele dwa fotele, a na jednym z nich dziewczyna ma, a na tym drugim ja. Byłoby co mieć siłę tajemniczą, co spełnia i życzenia, i marzenia. Wreszcie o kochanej śnić przestanę. Kokus, pokus, spada mi z nieba, gdy chcę. Tak by było byczo, mieć siłę tajemniczą, co spełnia i życzenia, i marzenia. Już nie będzie głodno, ani chłodno. Hokus pokus, spada mi z nieba co chcę. Kurczęta do śniadania, na zmianę dwa ubrania i kącik jakiś ciasny, ale własny. Dosyć już charówki dla złotówki. Hokus pokus, spada mi z nieba co chcę. Mógłbym mieć co drugi dzień niedzielę, a w niedzielę park i karuzele, a na karuzeli dwa fotele, a na jednym z nich dziewczyna, a na tym drugim ja. Jakby było byczo, mieć siłę tajemniczą, co spełnia i życzenia, i marzenia. Wreszcie o kochanej śnić przestanę. Pokus, pokus, spada mi z nieba, gdy chcę. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy też dziękujemy za zaproszenie na tą wspaniałą galę. Gratulujemy wszystkim nominowanym oraz wszystkim nagrodzonym. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale akurat w piosenkach, które śpiewamy, warstwa liryczna, teksty wiedzie prym i myślę, że nawet z tych piosenek można było wyciąć wiele wypowiedzi, które może nawet mogłyby się zakwalifikować do srebrnych ust. Ale to myślę, że kilka lat temu dobrych. Jako, że te piosenki są z lat 20., 30. Teraz specjalnie na zamówienie zagramy i zaśpiewamy piosenkę Warszawa, ja i ty. Gwiazdami niebo błyska, gwiazdami fale drżą, lecz spójrz na gwiazdę z bliska. Ach, to światła Warszawy są. Już teraz niedaleko, już dudni gwarem most. Tym mostem ponad rzeką do miasta trafimy wprost. I co mi jeszcze trzeba? Warszawa, ja i ty. A w górze błękit nieba, ach, to już wystarczy mi. Wśród ruin pokoik mały, maleńkie okna, drzwi. To jest majątek mój cały, ale to wystarczy mi, że tam ktoś bogatszy, że pieniądze ma, lecz ten ktoś nie patrzy tak na Wisłę z okna co dzień jak ja. I nic mi już nie trzeba, gdy Wisła w dole lśni, a w górze błękit nieba, ach, to już wystarczy mi. Pieniądze ma, lecz ten ktoś nie patrzy tak na Wisłę z okna co dzień jak ja. I nic mi już nie trzeba, gdy Wisła w dole lśni, a w górze błękit nieba, ach, to już wystarczy mi. Ach, to już wystarczy mi. Teraz zaprosimy Państwa serdecznie do tanga. Proszę się nie krępować, to jest, proszę Państwa, muzyka rozrywkowa, a jest z czego się radować. Jesteśmy w okresie świątecznym. Jest również sporo miejsca za nami i przed nami. Proszę je wykorzystać. Rok upłynął i drugim knie. Jak dnia pewnego rzuciłeś mnie, a każdy dzień bez ciebie w smutku płynie. W każdej godzinie wspominam cię. Dla tamtej innej odszedłeś w dal i zostawiłeś po sobie żal. Choć tamta ma piękniejsze może oczy, ale nie kocha cię jak ja. Stachu, wróć, daruję ci winy, porzuć inne dziewczyny, wróć do mnie, wróć. Stachu, ja po nocach wciąż płaczę, gdy cię z inną zobaczę. Warszawska Orkiestra Kameralna z Trójkowego Studia Agnieszki Osieckiej. Gala kończąca 22. plebiscyt Srebrne Usta wciąż trwa. Miejsce trzecie, przypomnijmy, Jarosław Kaczyński. Na drugim Sławomir Neumann, zwyciężył Witold Waszczykowski za wypowiedź o San Escobar. Gospodarzami wieczoru byli Beata Michniewicz i Marcin Łukawski. Autopromocja. Tylko i wyłącznie dla słuchaczy Polskiego Radia, czyli dla Państwa, słuchaczy Trójki. Wyjątkowy koncert, na którym poczują się Państwo jak brytyjska królowa. Już 15 kwietnia w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wejściówki na to wydarzenie już wkrótce do zdobycia na antenie Trójki. Prosimy też sprawdzać naszą stronę internetową i profile w mediach społecznościowych. Autopromocja. Zbliża się 19. W programie trzecim wciąż trwa audycja. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. W ciągu 2 miesięcy do Sejmu ma trafić ustawa obniżająca pensje parlamentarzystów i samorządowców, a ministrowie mają oddać finansowe nagrody. Oślepianie laserem pilotów samolotów pasażerskich albo śmigłowców ratunkowych. Takich przypadków jest coraz więcej. Każdy z nich może skończyć się tragedią. Znamy już zwycięzcę Srebrnych Ust. Kto wygrał, o tym także w